حدیث 1209 هفته به حدیث در مدیار بتم روزیکا روز خطبه بتم زگفته کان خیراوی کنده. عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال النبی صلی الله علیه وسلم اذا كان يوم الجمعه اگر بو روز جمعه كان على كل باب من ابواب المسجد الملائكه هر درجه کش درجه مزگفته ملائکه دل بربن یکتبون الاول فالاول لرابن يدبرهي كنفس يأكيت بشتهنجي دفرا. فإذا جلس الإمام هكر إمام رينش تخار السر من بره طوى الصحف لرابن صحف تخو بهر تخو بيشن ونون بيسن وجاءوا أوجدين يستمعون الذكر لقوه خدنا خطبة إمام ملائكة لقوه خدنا خطبة.